سے رب کعبہ کی قسم ہے یہ ہمارا رسول کے کلام پر احسان نہیں, یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. نمبر نہانے کا اسلم کو بڑی اچھی آواز دی جاتی ہے, لیکن وہ اس آواز کو گانے بجانے میں لایا کر دیتے ہیں اور بہت سے خوش قسمت ہیں, بہت سے خوش قسمت ایسے ہیں کہ ان کی آواز اور گلے اور لہجے کو اللہ پاک تلاوت کے دوران اور دل کے دوران کے لیے قبول کروا لیتے ہیں. آپ کے سامنے بات کرے مائک بیٹھنا چاہیے. Thank you. you What? Thank you. Thank you. कर हम नसीब की